Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Für alle hier sing... Du har alt for lyst. Für alle hier sing ich... Ta det, begynn litt lavere. Für alle... Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen på P3. Det gutten som på plass. Det Bjarte Paul Tjøstheim, alias Like. Tore Sagen, alias Linseprinsen. Og så meg da, Steinar Sagen, som da en slags programlederskikkelse og ansvarlig redaktør for programmet. Og en slags, jeg har kalt meg sexy-lubben da. Det har jeg gjort. Vi har kalt det. Hei, Toremann! Hei, Steinar! Hei, Bjartemann! Hei, Steinar! Og hei til alle våre kjære lyttere som følger vårt program. Det jo selvfølgelig hei. Veldig trivelig. Hei, ja, hei. Hva skal skje i sendingen da, gutter? Det noe, skal vi gå rett på sak? Fortell litt om vår timelange sending? Kanskje vi skal gjøre det til en forandring? Ja. Vi skal jo ha radioresepsjons postkasse. Postkasse? Postkasse? Hva kan man gjøre da? Da kan du sende oss en sms eller en mail og spørre om hva du måtte ønske. Ja. Lykke til. Lykke til, og hvordan når man oss? Det jo, jeg skjønner hvorfor dere ikke programledere. Skal jeg si noe det stopper, om det? Det stopper opp for dere, men ja. Skravler vi kan bare gå og gå. Ja. Skal jeg si noen ord om hvordan man kan nå oss? Kjør på, Toreman. Muligheten ligger hvis du har mobiltelefon. Da kan du bruke den og sende tekstmelding, kodeord resepsjon, og sende det til 1987. Ja, det stemmer. Eller så kan du skrive en e-post. Da e-postadressen rralfakrøll.nrk.no. Er det .no? Ikke det, Punktum .no heter det her, NRK. Vi skal prøve å snakke så korrekt som overhovedet mulig, og da bytter vi dotten med et punkt. Kan jeg få si noe? Hey, vær så god, lille venn. Og så skal vi også møte a cappella-gruppen The Song Company. Ja. Stemmer. Igjen. Igjen, ja. Vi har jo møtt dem en gang tidligere, og de jo på vei et sted. De ønsker jo da å gi ut en plate i dag, og de skal prøve å spille inn noen versjoner av kjente a cappella-grupper i innslaget som kommer litt senere i programmet vårt. De kjenner noen som trekker i trådene i Sony Music, det sånn å forstå? Ja, Sony BMG tror jeg det heter nå. Sony BMG, de har fusjonert. Ja, eller det Sony Nord, eller DNC Sony, jeg husker ikke helt. Det så mye fusjonering, og de store verdensselskapene blir større og større og større, og det en slags kritikk av det, kanskje, det du sa da? Det ikke det? Jeg vet ikke. Eller det, var det kritikk av verdensselskapene? ja, det var ment som en kritikk av verdensselskapene. Vil jeg ikke så glad i verdensselskaper, for vi jo et lite skikkelig potitt norsk program selv. Og jeg tror ikke å tenke på hvis noen kjøper oss opp og lager radioresepsjonen i alle verdens land. Det tror jeg ville blitt rart, selv om jeg ser et marked der. Mm. Ja. Ok, gutter. Det noe annet som skjer? Nei, det det som skjer i sendingen i dag. Ikke noe mer og ikke noe mindre. Så blir det litt babbel rundt forskjellige temaer da. Det gjør det nok. Vi skal høre John Doe, de fra Norge. De fra Trondheim egentlig, men han har valgt å synge på Oslo-dialekt, han Skybakmoen. Typisk. Det greit. Her kjøtere, og de bjeffer, mens kattene de jamrer. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. John Doe og kjøtere i radioresepsjonen på P3. Og vi fikk, ja, Bjørte, du rekker din skrinne, tynne likfinger i været. Hva vil du si? Jeg bare tenkte på det. Jeg satt og så tramte takten til den John Doe-låten her, og tenkte, hvis de hadde begynt å synge på engelsk, ja. Så kunne de veldig raskt blitt kjøpt opp av et av verdensselskapene. Hvilket verdensselskap tror du ville investert i John Doe? General Motors, tror jeg. Coca-Cola Company. Yes. Fint, takk for innspill. Du bare hyggelig. Jeg ferdig, ja. Ja. Vi fikk en tekstmelding her fra Jon Kanon, og han skriver rett og slett, han bare lurte på hva har skjedd med det norske orkestret Clawfinger? Ringer telefonen, skal vi høre Legg på den telefonen, jo. Skal vi høre hvem det Jo, det kan vi godt. Ja. Hallo? Hallo? Hei, det Margrethe Magnus Nyhre fra Oslo Nye Teater. Okay. Jeg i 9-time-redaksjonen nå? Nei, nå du direkte på lufta i radioresepsjonen på P3. Ja. Hvem det du skal ha tak i? Jeg skal ha tak i Hanne Hoftun i 9-timen. Vet du hva? Hvis Hanne Hoftun hun sitter og hører på radioresepsjonen, regner jeg med. Men jeg tror det et annet nummer. Ok. Takk for at du ringte. Vi sender en single i posten. Det var noen som skulle til P2, og rart de ringer til oss egentlig. Ja, det var spesielt. Veldig, veldig. Jeg tror kanskje de misforstod da at det var radioresepsjonen, selve den fysiske radioresepsjonen. Ikke sant? Jeg må prøve å spørre deg på vegne av lytterne. Var det også dette manusbasert? Det høres jo så improvisert ut. Ja, det gjør det. Det var manusbasert, selvfølgelig. Manusbasert var det. Ja, men Jon Kanon, han spør, hvor ble det av norske orkestret Clawfinger? Hvor er det blitt av? Vi husker alle slageren Nigger. Og Tore, du var jo en stor fan av Clawfinger i sin tid. Jeg fikk i Clawfinger den debutplata av deg til jul, faktisk. Denne Nigger-låta var jo på ingen måte rasistisk. Det var et slags et spark til de som, tidligere rasister da, som sa Nigger. Men du kan jo, kan ikke du bare ta begynnelsen av den sangen? Jeg skulle gjerne fått slippe. Ja, men vi tvinger deg nå. Var det rett og slett en Nigger-hyllest? Nei, det var ikke... anti-Nigger-hyllest. Og en anti-Nigger. Man skal ikke si, Nigger, det det som poenget. Nei, det var sånn... God damn it, man, so you can't understand why you want to say nigger to your brother, man. Take a black pride and you call yourself a nigger. Don't bring yourself down, because you just don't figure. Take a look at yourself and your history. You don't look like a goddamn nigger to me. It's a negative word and why don't made it. Gave your name to dominate and trade it. Dominate and trade Making blood money off of his very own race, man. All because of the color of your face, man. Nigger, nigger, nigger, nigger, nigger. Men jeg vil bare... I applaud you both. Ja, veldig bra at du faktisk husker den teksten. Det som var litt morsomt med denne sangen var at da den var veldig populær, så ble den jo spilt på radioen og sånn. Og da jeg jobbet på noe som heter Bankenes Betalingssentral, så hørte vi alltid på veldig høy musikk. Fordi det var så mye bråk der, så tenkte vi spiller masse høy musikk i stedet. Og da kom de... Da spilte vi den her da, på full juffe, og... Akkurat i det referenget begynner, så kommer det da en delegasjon fra Afrikens stepper, 4-5 stykker, da i følge med sjefen for Bankens Betalingssentral, og de skjønte jo ikke ironien da, bare ved å høre referenget. De kom rett fra steppene, eller var det byfolk i Afrika? Nei, det var byfolk, ekte afrikanske byfolk. Okay. Opprinnelig fra steppene. Ja. Du kan bare legge til at det var din far som skaffet deg jobben på Bankens Betalingssentral. Ja, og du sørget selv for å miste den. Ja. Gjorde du ikke? Hva var det din far sa før første arbeidsdag? Første dag sommerjobb, jeg var 14 år på vei, så skulle han kjøre meg, så sa han Steinar, ikke drit meg ut. Men Steinar, det klarte du ganske jeg klarte det. Det en annen historie. Ja, nesten sånn at vi glemmer hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Er det noen som har litt innspill her? Det ble så paff, jeg har jo en teaterdama som ringte inn. Ja. Men jeg kan godt fortelle at jeg skulle egentlig spille squash i dag tidlig. Ja. Men det skjedde noe forferdelig, det visste at de skulle pusse opp dusjen der hvor jeg spilte squash. Ja, det betyr at jeg ikke fikk dusje, og jeg er jo en svetter, akkurat som alle andre i vår familie. Mm-hmm. Så det endte med at jeg og min skårskammerat måtte heller gå og spise en taco-wrap et sted tidlig om morgenen. Det forbrenner cirka like mye kalorier på å spille squash tre kvarter som å spise en taco-wrap. Det ganske langt å gå til den taco-wrap-butikken. Mm-hmm. Bjørte, er det noe som har skjedd deg, eller skal vi bare... Veldig, veldig, veldig kort. Det blir kort. Jeg trente i går. Woo! I applaud you! Du hører på Radioresepsjonen på P3. Beyoncé og Jay-Z Deja Vu, eller Vu, Deja Vu. Jeg har forstått det som at Deja Vu er den riktige uttalen. Men Deja Vu sier hun her, er det ikke? Ja, hun gjør det, men hun er ikke fra Frankrike. Hun er fra USA. Hun er fra Afrikas stepper. Ja, opprinnelig, ja. Opprinnelig. Og ikke så språkmektig. Nei. Jo da. Åja. Vet ikke. Vi skal møte en trivelig gjeng som vi har hilst på før en gang. Mm-hmm. De kaller seg The Song Company, og det vi i underholdningsbransjen kaller en a cappella-gruppe. Altså, de bruker ikke instrumenter, de bruker bare munnene sine og stemmene sine til å lage lyd og musikk. Bare munner? Munner og stemmene sine, og halsen og stemmebåndet sitt. Ah, ja. Munner? Og de skal gi ut platen nå. La oss høre hvordan det går med The Song Company. Ja, hei igjen. Det vi som er a cappella-gruppa The Song Company. Jeg heter Stig Karlsen. Jeg er 23 år. Ja, Lars Botnes her, 28 år. Jeg heter Gunnar Kaviar. Jeg er 49 år. Ja, du 48 år, Gunnar. 48 år! Ja, nå renner isen din litt også, Gunnar. Ikke rør isen min! Ja, det er min is! Ja, du skjønner at den smelter, og så renner den nedover armen din. Ikke rør meg! Kjøp din egen is! Nei, slapp av. Ja, Gunnar han litt grann tunghørt, så ja, det hender jo noen ganger at han misforstår situasjonen. Jeg litt tunghørt, men jeg vet at dere baksnakker meg og sier at jeg en drittpikk! Nei. For låne servietten din. Ja. Jo, for låne servietten! Ja. Det er jo klart at det medfører jo visse utfordringer da, å ha med en som nesten døv i en gruppe der man ganske avhengig av å ha gehør og høre de andre synge. Men jeg synes jo det at den økonomiske støtten som Gunnar har dratt inn i gruppa har jo vært avgjørende for vår eksistens. Du tok på meg! Nei! Du tok på meg, din kåte mann, du har stor pikk! Nei, Gunnar, jeg har ikke stor pikk. Jeg ser det, jeg ser pikken din, den kommer ut av buksa på deg. Ja, nå står jo vi i studio vårt og skal lage en plate med The Song Company. Og vi har jo tenkt å gjøre egne versjoner av kjente a cappella hits. Og tenkte at vi skulle begynne med en hit fra The Real Group. Mm. Den som heter Chili Con Carne. Ja! Ja, ikke sant? Ja. Og vi har jo øvd på den i nesten en uke nå. Og ja! Jeg tror at den begynner å sitte... Don't forget the Mexican spicy! Ja. Jeg lurer på om vi bare skal høre en sang den siste gang før vi spiller den inn, ja? Ja! Det fint! Ja, fint. Ok, ok. Da tar du basslinja, Gunnar. Ja! Gunnar, legg fra deg kniven. Nei! Hvorfor har du biffkniv nå? Selvforsvar! Åh, legg nå vekk den kniven nå. Ja. Ja, stig tell opp nå. Så følger du med, Gunnar. Ok, ok. Bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki skulle du vært inne med basslinja Gunnar. Jeg vet det. En gang til. 3 4 Bara tiki bara tiki bara tiki bara tiki. Don't forget the Mexican spices. Gunnar, nå begynte du rett på verset. Ja. Ja, det ikke helt riktig, skjønner du? Ja. Nei, det ikke riktig. Ja. Prøver en gang til vi. Ja. 3 Fyr. Bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, bara tiki, Don't forget the Mexican spices. The spices, they hold the yard of the cooking. Don't forget the Mexican spices. Spices, they hold the yard of the cooking. Som vi sa her under These Words med Natasha Bedingfield, så Natasha, hun er liksom ikke verdens peneste dame, men hun sånn digg, hun fin, og hun sånn som kanskje har litt tykke ankler, men likevel så hun bare sånn flott, nydelig dame, og du sa også det, Tore, at... ikke en sånn skikkelig sånn modelljente, liksom, men en vanlig jente som du møter på fest, kanskje, og kommer i prat med, som også viser seg å ha et jævlig fint indre. Ja, har du møtt noen som ligner på Natasha Bedingfield på fest, Bjørte? Ja, men det, som vi har snakket om tidligere, de fineste damene møter du jo på fest. Ja, det jo sånn det. Så, ja, jeg har nok det. Da sminker de seg, vet du. Hei, ikke sant. Og så du kanskje litt full da, vet du. Ja, da. Ja, da. Ja, ja. Skal vi ta radioresepsjons postkasse? Ja. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Det stemmer, og folk, altså dere som hører på, kan sende inn spørsmål til oss, og mange har gjort det allerede. SMS 1987, kodord er resepsjon, eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Vi begynner med en fra Tor Erik. Hei, Tor Erik. Jeg jobber sammen med ei som går med kort genser, så magen hennes synes, og den stygg, og derfor har jeg mistet potensen. Hva kan jeg gjøre? Hilsen Tor Erik. Jeg vet umiddelbart, jeg har umiddelbart en tanke. Ja, for høres den, ikke sitt inn med den. Jeg vil jo da, dette blir kanskje litt sånn her voksenradio, men jeg ville tatt hun jenta her med på et kanskje litt fellesrom eller et møterom, og sagt, hvorfor går du med den korte genseren? Magen din, den elter ut som bolle deg, ut av, jeg ser den lille piercingen din, eller så vidt den lille piercingen, for den da sugd inn i navlen, og dette ikke bra ut. Jeg har mistet potensen. Kan du gjøre noe med det? Ja, og så ta det derfra. Jeg synes det rart at du umiddelbart går ut fra at hun tjukk. Tor Erik her har sagt at hun har en veldig stygg mage, at den for eksempel, kanskje det ser ut som for han, at den skjærer en rar grimase, for eksempel, at den jeiper til han, og så videre. Kan hende. Og det er jo å være stygg mot noen, sånn som da kanskje magen hennes er. Jeg vil foreslå at han, hvis han har mistet potensen, hvis det det som problemet, så finnes det jo medikamenter for det. Også, man kan bruke akupunktur, eller... Alternativ medisin, tenker du på. Ja. Viagra, tenker du også på. Ja, det er jo ikke alternativt. Er det ikke det? Nei, det er første valg. Første valg, det er første prioritet. I tillegg så finnes det jo, i tillegg til medisin, så finnes det jo tilbud på internett. Med tenk på horetrafikk og så videre. For eksempel. Mm. Eventuelt kan han jo kjøpe seg en caps, og så ta den, eller sånn der, sånn, ikke, sånn solskjerm. Solskjerm. Ta den opp ned, altså under nesen, så at man ikke da ser lavere, man ikke ser magen, du ser bare overkroppen. Da har du et fryktelig stort problem hvis hun veldig høy. Hvis hun for eksempel 2,10. Det står det ikke om i tekstmeldingen. Fader Ulland, det var dumt. Det feil av oss å spekulere, men ja, ja. Ja, ja. Det blir helt galt. Mm. Men uansett, jeg håper du har fått et slags svar som du kan bruke på din vei, Tor Erik. Et annet spørsmål, Tore, som du har lyst til å lansere. Ja, det en som heter Roy, med I. Hei, Roy. Hei, Roy. Jeg skal inn på sånn militærgreie snart. Hva går alle testene ut på? Syn, hørsel. Hørte pleier å være en gammel stygg mann som sjekker folk. Ja, du skal på noen som heter sesjon. Mm-hmm. Og ja, jeg, du har vel, alle her i rommet har vel vært på sesjon? Ja, jeg har vært på sesjon. Du har ikke gjennomført første gang sinst i Børte, bare så alle vet det. Du har ikke grunnleggende soldatopplæring. Nei, jeg hadde faktisk den dårligste kondisen på hele den sesjonen. Ja, men det, vi kan snakke om det. Det er så trist og negativt. Mm-hmm. Men du har jo vært sånn sesjonsassistent, Tore. Ja, faktisk så var jeg i min militærtjeneste legeassistent ved Vernepliktsverket på Akershus. We applaud you! Da har du vel sett mye rart, tenker jeg. Det har jeg faktisk, og det ikke så ille som du frykter, Roy. Først så må du gjennom en urinprøve, som jeg var veldig heldig og fikk lov å overvære hver eneste morgen. Mm. Veldig mange hadde spist honningkorn, det anbefaler jeg ikke å gjøre. Hvis man skal på sesjon, da? Nei, for det vil da gå utover de som jobber der. Kanskje de blir dårligere og ikke får gjort jobben sin ordentlig, for det lukter sterkt. Av honningkornurin. Ja. Fordi alle disse koppene står på et bord, mm. som jeg går over all honningkornurinen med mine pH-papirer, ja. Og det lukter forferdelig vondt. Men det er også sånn IQ-test og alt sånt, ikke sant? Ja, da man tester en teknisk, altså hvor teknisk man er da, inn i hodet sitt, og så tenker man også litt ordforståelse. Mm. Det blir litt grann matematikk, men det ikke noe å grue seg til. Det en gammel mann der også som, jeg trodde du var ferdig. Nei da, unnskyld. Ja da, det også en gammel mann der som hva skal du gjøre med han? Nei, det jeg usikker på. Han veier pungen din, gjør han ikke det? Han veier pungen din, og hvis du den veier mer enn 500 gram sine, ja. Hvis den veier mer enn 500 gram, så kan du komme inn på befalsskolen. Men det ganske store baller for å komme inn på befalsskolen. Det stemmer. Er det ikke sånn kondisjonstest også? Nei, det var nok på 30-tallet da du var oppsesjon. Akkurat. Mm. Det en Jeps her som, hei Jeps. Hei Jeps. Hei Jeps. Har du, Steinar, kjøpt mammaklær noen gang? Og det synes jeg var et veldig rart spørsmål. Du tenker kanskje på at jeg sexylubben, at jeg dermed burde gå med mammaklær, fordi de litt vire og gode å gå i. Nei, jeg tror han tenkte på at du har gjort din mamma en tjeneste, at du gikk ned på byen og handlet litt fra henne. Ja vel. Jeg kan spørre deg, har jeg kjøpt mammaklær noen gang, Bjørte? Ikke som du har fortalt meg. Nei, men du har rotet litt i skapet min når du har vært på besøk. Har du funnet noen mammaklær der? Nei. Så svar på det, Jeps må bli. Nei. Et siste spørsmål før vi tar en sang. Tore? Det står her, det ikke en som har skrevet navnet sitt. Det bare en som lurer da. Hvor gammel egentlig Bjarte? Ja. Han høres i hvert fall gammel ut. Ikke stygt ment, det helt greit å være gammel. Ja. Det jo ingen som egentlig vet hvor gammel Bjarte for han prøver å holde det litt sånn hemmelig. Mm. Men hans offisielle alder, da altså i papirer, eller i hvert fall ting han skriver rundt på, så han 39. Er det ikke det? Det riktig. Mm-hmm. Jeg vet jo ikke om det riktig, men det står i papiren. Ja. Vil du si her i dag hvor gammel du egentlig Nei. Hold det hemmelig. Ja. Mm. Er du plaget av at folk mobber deg fordi du gammel? Oh, nei. Du ser bare hyggelig, kanskje? Ja, oh, ja. Oh, ja, ja. 1987 kodordet resepsjon. Har du et spørsmål? Det kan være av hvilken som helst art. rrkrollfnrk.no også. Vi skal høre. Hvem dette, Tore? Heroes and Zeros. Ja, Gud, det vennene våre i Heroes and Zeros, dette. Ja. Det heter Cellophane, denne. Du hører på radioresepsjonen på P3. Postkasse, radioresepsjons, postkasse, postkasse, radioresepsjons, postkasse. Yes, velkommen. Takk. Skal jeg begynne med et spørsmål? Vi fortsetter med radioresepsjons postkasse her i radioresepsjonen på NRK P3. Postkasse. Det en som, jeg vet ikke om han heter det, men, eller hun, men hun eller han kaller seg i hvert fall Jotata. Hei, Jotata. Hei, Jotata. Og vedkommende spør, du hadde jammen stive brystvorter på Golden Goal i går, Steinar. Men først, hva Golden Goal, Steinar? Det mange som har stilt spørsmålstegn ved min opptreden i dette TV2-programmet Golden Goal i går. Mm. Og det et slags idrettsprogram, hvor de prøver å drite ut kjente folk, da, eller kjente folk som i mediebildet. Ja vel, sånn som deg for eksempel. Ja, og det var meg, og så var det en tjukkass fra Kanal Plus og Steve Nichols. Ok, så tre tjukkasser. Tre tjukkasser, og vi turnet, og vi har fått veldig mye tilbakemelding om at jeg var veldig rød da jeg prøvde å hoppe opp på denne, denne bukken. Hoppet du på bukk på TV i går, Sanne? Jeg gjorde nok det. Kom du over? Vet du hva, jeg kom over, og jeg vant faktisk hele turneringen. Over Steven Eccles og tjukken fra Kanal Plus? Ja, stemmer. We applaud you. Men, ja, takk for det. Men jeg vil bare kommentere at, ja, jeg kanskje litt rødmusset til vanlig, men så rød som jeg var på TV 2 i går, det var jeg ikke, altså. Der har de, man blir jo, jeg vet ikke, du har teori faktisk, på det, Tore? Jeg har sett faktisk en del ekte TV 2-kjendiser i levende livet, ja. Og ingen av de så rød som de etter okay. at de har gått gjennom da, TV 2-apparatet, som gjør de, som veldig rødlighetsskapende. Du tenker selvfølgelig på fargekorrigeringsmaskin til TV 2, som akkurat det den jeg tenker helt på. På kjøret. Den veldig mye rødt I den, ikke noe gult og nesten ikke noe blått. Ja. Nei, mener jeg, eller bra. Så du ganske rød, men så rød det ingen som fortjener å være. Jeg måte på sånn som en reddik, blanding av reddik og rødbett. Det så rød. Rødere enn det blir ikke. Nei. Rune Nomeland spør. Hei, Rune. Hei, Rune. Til Bjørte, har du bodd I Flekkefjord? Nei, jeg har ikke bodd I Flekkefjord, for jeg ble jo igjen på Randaberg når min mor og far flyttet til, og min minste søster flyttet til Flekkefjord. Så jeg har bare vært der nede I helger og sånn, og Jeg har gått ut på hotell, der et utested I kjelleren på hotell der. Han har sikkert sett deg I Flekkefjorden og tenkt, han frekventerer hotellkjelleren her hele tiden, han må jo bo her. Og så benytter han anledningen til å spørre rett ut her I vårt direkte program radioresepsjonen. Jeg har et spørsmål, jeg. Kjør på. Hegemor stiller et spørsmål. Hei, Hegemor. Hei, Hegemor. Hun lurer på om den sangen vi synger helt I starten på sendingen, om den synges live hver eneste dag, eller om det et opptak. Mm. Hva, skal vi si noe om det? Eller skal vi bevare mysteriet rundt det? Eller? Jeg vet ikke. Nei. Jeg tenker på mysteriet deg, først og fremst. Hva vil du si om det? Jeg synes vi kan være åpne og ærlige på det. Jeg synes også det. Vær så god. Ja. Du kan ta det ut, Tore. Nei, ta det. Bjørte. Vi synger live, direkte, hver eneste dag. Det aldri opptak. Nei. Bortsett fra torsdager, da det opptak. Det ikke riktig. Hvis vi synger starten på sendingen på lørdagen, da det opptak. Okay, men ellers okay, det alltid live. Ja. Du har fått et spørsmål til, du, Bjørte, som du gjerne lyst til å si. Ja, det Vidar som spør nå. Hei, Vidar. Hei, Vidar. Han spør om vi noen gang får kaste noe av det vi lager om at vi, det sketsjer og ting som vi ikke bruker I sendingen. Mm. Og det, der må vi vel svare ja. Ja. Det det I aller høyeste grad, for vi lagde en bank med forskjellige spalter og innslag før vi begynte med radioresepsjonen, og noen av dem måtte vi jo kaste, men vi lagde allikevel av kjenningsmelodiene, og tenkte vi skulle høre noen av de. Vi kan jo begynne med den spalten som jeg fant på egentlig, hvor det var å ha en lettfattet debatt rundt litt alvorlige ting, og sånn høres kjenningsmelodien ut. Lett på sak! Søsteren min spontanabortert. Ja, jeg fikk testikkelkreft da jeg var 19 år. Ok, vi skal høre litt mer musikk. Jo, jeg har ligget med faren min. Ja. Radioresepsjonen debatterer alvorlige temaer med en klype salt. Abort. Anoreksi. Terror. Incest. Pedofili. Kjønnslemlesting. Voldtekt. Misbruk. Bra. Global oppvarming. Mord. Kreft. AIDS. Lett på sak. Radioresepsjonens lettbeinte diskusjonsforum. Vi fant vel ut at det ble ikke så veldig sånn, selv om man snakket lettbeint og oppførte seg lettbeint, så jo temaene litt for alvorlig til at det kunne bli god radio av det. Så vi kuttet denne spalten før den kom på lufta. Paradokset ble egentlig alt for stort her. Ja. Letthet og alvorlige saker. Ikke sant. Men vi var inne på noe for at kanalledelsen I P3 ville at vår program skulle være evig aktuelt, og alle temaer her var jo evig aktuelle. Mm. Men det funker ikke likevel. Nei. Vi hadde også på gang et lite kurs. Vi kan kanskje høre kjenningsmelodien på det kurset. Mm. Lær deg å spille trommer med radioresepsjonen. Jazz, fusion, rhythm and blues, rock, pop, anal. Dette og mye mer kan du lære I radioresepsjons trommekurs. Meld deg på nå. Send mail til rrkrøllalfa.nrk.no. Skriv naken I emnefeltet. Ha det! Noe av problemet her var jo at, det, I hvert fall I kjenningsmelodien, høres som det blander litt, for du plutselig så sier du, lær å spille trommer, jazz, fusion, og så sier du plutselig anal, ja. Og send, merk konflikten naken, eller emnefeltet naken. Ja. Hvorfor det? Jeg hadde vel en eller annen slags... kryssing av trommer og kunst generelt. Så altså, anal kommer ikke så godt fram fra kjenningsmelodien. Altså kanskje. Da ville jeg heller sagt atelier. Ja. Atelier, pensel, ja. Skulptur, Vigeland. Papir. Ja, ikke sant, papir. Når du tenker på kunst generelt, så tenker du anal. Ja. Det synes jeg, det et interessant studium I seg selv. Ja, det må jo nesten stå for min regning. Det får du nesten gjøre. Skal vi høre en spalte til som aldri kom på lufta? Ja, det kan vi gjøre. Ja. Simone. Lapskaus. Kim. Kjøttdeig med ketchup. Johnny. Fårikål. Radioresepsjons kombinerte middags- og D-sound-spalte. Og her hadde vi faktisk preprodusert mange, mange ting, ja. Der vi hadde faktisk med alle folka fra D-sound. Mm. Men det viste seg at det var ikke et marked for en sånn type spalte. Det ble for komplisert. Vi hadde jo en idé om at vi har jo bare en time sendetid. Mm. Hvis vi skal få plass til alt det vi har av ideer, så må vi slå sammen spalter. Vi hadde middagsspalte og D-sound-spalte. Vi ville slå det sammen. Mm. Funker ikke. Nei. En spalte jeg glad for at vi har beholdt er radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post. Rap. Post. Rap. Post, rap, post, rap, post, rap. Radioresepsjonen, postkasse. Radioresepsjonen. Keen, Crystal Ball i radioresepsjonen på P3. Og det er mulig å laste ned radioresepsjonen til din PC, slash Mac, slash MP3-spiller, hvis du går inn på www.nrk.no, skråstrekk. Podcast. Og podcast kan du skrive på nøyaktig hvilken måte du vil. Og her finner du da en fil som du... Jeg vet aner ikke hvordan man gjør det. Jeg bare går rett inn i iTunes, og så laster jeg den derfra. Mm, det mye mer enkelt. Det mye enklere, og da kan du begynne å abonnere da på Radioresepsjons egen podcast, som er en ordentlig podcast. Det er det samme som du hører på radio, da. Ja. Skal vi gi oss for i dag, eller? Ja, ja nå er det på tide å gi seg for i dag. Er på tide å gå hjem og legge seg, for nå har vi jo hatt en sending, og vi er ganske slitne. Vi slutter med radioresepsjonssjokkmaskin. Men vi kommer tilbake igjen i morgen, og da skal vi freestyle-rappe. Kanskje det? Kanskje? Ja, vi vet aldri hva som skjer her. Oh, Carpe diem, vet du, Bjørte, gjør som vi vil. Hei! Prøv å lure. Men det et par dager. Har vi lyden av det? Ja. Vi har et Kalashnikov-gevær I studio, så får vi lyden av det. Ok. Gå for rumpe. Ja. Åh, på baksiden av låret. Åh, det verste stedet. Åh, det så mye nerver der. Åh, takk for I dag. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Jeg kunne se at det var ondt. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.